Simțeam nevoia să-ți spun. Simțeam nevoia acută să-ți spun că de azi mă despart de cuvinte, încercând să mă împart, să mă adun din tot ce a fost rău, a fost bun, să înțeleg, să dezleg un alt fel de a fi. În liniștea lucrului să-mi pot iar zidi un alt început pentru felul de a fi, viitorul trecut înapoi înainte. Mi-ar fi plăcut să accepți evidența în prezența acestui proces pe traiectul imund al hazardului liber, în virtutea căruia fie ce lucru rotund se purifică înainte de a păși absolut într-o lume mirifică. Trupurile noastre, străluminând preînalt din dorința de a se topi cu tandrețe în fibre cosmice de energie pură, transfigurând clipa de grație, închizând amurgul în sine, transmutându-ne unul în celălalt. Azi noapte iar am dormit fără să știu întârziu într-un vis albăstriu. Se făcea că eram înconjurat de cohorte întregi, aurii, de cuvinte care îmi fulgerau săbii lungi prin ochi și urechi, strigând că s-au săturat de stilul meu perimat, evaziv de savant prăfuit, alchimist atomist, intuitiv subiectiv și mă țineau dezgustate de mâini, pretinzând că-mi oferă sălbatice și mai noi înțelesuri semantice, gândiri și imagini romantice, schițând planuri și radiografii pentru lumile omului, vii despre cum ar trebui să scriu pe cer poezii, iar umbrele lor, pe fundalul nesigur al unui nor, se topeau în ușor, se topeau necuvinte. Ca act sublim de conștiință, poezia mea, făcând diferența specifică între artă, filozofie și știință, transfigurând esențialul uman prin gândiri și imagini în ființă, din pântecul visului alb albăstriu, ca vechiul poetic descătușat întârziu, simțeam nevoia să-ți spun că de aici înainte, sub clopotul cosmic sângeriu de-a zeităților cuvinte, așa cum mă știi, cu mine însumi, voi scrie în starea de a fi din lăuntru sufletului, mă voi rosti, tu, dincolo de cuvinte.